credincios. Mi-am dat seama însă ce departe am fost. Te-am lăsat acolo, planul mi-am urmat. Și deși nu merit, tu m-ai așteptat. Sunt aici acum, tată, și iertare vreau să-ți cer. Sunt aici acum, tată, tu de mult mă tot aștept. Sunt aici acum, tată, iată tu greșeala mea. Sunt aici acum, îți dau viața mea. Numele-mi știai înainte să mă nasc. Viața cu iubire mi-ai înconjurat. Astăzi către tine ta. Sunt vinovat, știu bine.